Witamy serdecznie w audycji mobilnych pierwszej w 2011 roku. Mamy 7 stycznia 2011 roku. Dzisiejszą audycję poprowadzą znakomitości. Jakie? To już Luklew się nie przedstawi, no to jak? Kajetan Kwiński. Lewandowski. Luklew, co się tak nie przedstawiasz długo? Dobra, Kajetan Kwiński. I Damian Statkiewicz. Dzisiejsza audycja będzie poświęcona cloud computing, czyli tak zwanej chmurze. Porozmawiamy na temat jej wad, zalet. Podzielimy się własnymi przemyśleniami na jej temat. Ponadto mówimy jednego newsa aż i powiemy, dlaczego ekran w HD2 jest po prostu, jak to Łukasz rzekł przed audycją, do dupy i co tam jeszcze miało być? O wypadającym gnieździe będzie więcej, też właśnie coś będzie. Czemu opowiedziałeś od razu, co się z nią stało? Ja chciałem tak zacząć ładnie. Ale powiedziałem, że tylko w gniazdo jakieś wypadło. Ale właśnie, to, ja właśnie chcę nie wiadomo, mówić, jakie gniazdo wypadło. Ja chcę tak jakoś, żeby powolutku mówić, że poszło od Uniwersala. Mówię, zakładam, że to FireWire będzie. FireWire będzie więcej, tak. Chyba Fryer. Dobrze. No to co? Tak, można do nas dzwonić. Dzwonić do nas można na Skype'a. A login na Skype'a to kontestacja.com bądź numer 222195321 222195321. Na stronie kontestacja.com znajduje się czat. Na czacie jest już trochę osób. Nawet trochę więcej niż trochę. Można z nimi porozmawiać o mobilnych technologiach. W tej chwili syn po kolacji napisał z dużej chmury mały deszcz. Czyżby coś... Dobra, mniejsza o to. Myślę, że możemy zacząć dzisiejszą audycję. Co wy na to? Ej, co to jest rzecz? Nie wiem! Zapytaj mobilnych! A to był jingle z kampu. Wspaniały przerywnik. No cóż, o tym Windowsie chyba, nie? Właśnie, Kitorze. Windows. No, Microsoft wczoraj na CES-ie poprowadził konferencję, jak była mowa już wcześniej, zaprezentował nam coś, a to coś to właśnie przyszła wersja Windows. Oczywiście dużo szczegółów nie podano, bo trudno, żeby podano do tego. Microsoft jakoś nie chciał, żeby to poszło specjalnie w sieć, dlatego zakazane było nagrywanie konferencji. No i to, co się dowiedzieliśmy, nowy Windows, czyli Windows 8, będzie działał nie tylko na procesorach x86, ale również na ARMach. Czyli procesorach, które są stosowane obecnie chyba we wszystkich możliwych urządzeniach mobilnych. Od telefonów przez tablety, nawet po jakieś netbooki skończywszy. Cóż. Takie trochę pseudo te netbooki, no ale dobrze. Chińskie. Znaczy zastanawiamy w tym momencie kompatybilność aplikacji, czy po prostu w tym momencie przejdziemy kompletnie na aplikacje pisane w .NET-cie i Silverlight-cie, ewentualnie w Javie. Czy jakoś inaczej Microsoft planuje tę kwestię rozwiązać? W ogóle to jest troszeczkę niejasności w internecie na ten temat, bo wczoraj czy przedwczoraj czytałem artykuł, że w ogóle Windows 8 ma działać tylko i wyłącznie na ARMie. A tak. To jest całkowitym to chyba nonsensem. Tak jak to przeczytałem, to po prostu to nie wierzyłem. To też mi gdzieś przemknęło między wierszami, ale ta oficjalna... oficjalne stanowisko Microsoftu z konferencji to właśnie jest dwuplatformowość. No słuchaj, jak moim zdaniem na ARMie jakby pracował tylko i wyłącznie, to by był strzał w stopę dla Microsoftu. Przecież architektura jak... Samo jak z Windows Phone'em. No dobrze, ale Windows Phone to inna sprawa. Tutaj powiedzmy, że mamy architekturę x86, z której korzystamy wszędzie praktycznie. Trochę mniejszy każdy PC w domu i każdy laptop, pomijam netbooki, to jest tego. To, no dobra, każdy. Każdy laptop klasy... No nie no, w zasadzie już nawet Apple przecież od jakiegoś czasu korzystają z architektury x86. Gdy w tym momencie Windows zostało udostępnione tylko na ARMA, no to nie ukrywajmy, że dość mało by klientów znaleźli. Inaczej, to po strzale w nogę byłby strzał w jaja. Ja bym tak to widział, także zastanawiam się, jak będzie wyglądała ta wieloplatformowość, bo tak jak powiedziałeś, czy będą programy pisane specjalnie pod daną architekturę, czy po prostu w jakiejś Javie, czy w czymś. Jeżeli będą w Javie, to ja współczuję. No nie no, w Javie. Wyobraź sobie pakiet raczej... Office w Javie. Raczej nie w tyle w Javie, co w .NET-cie i Silverlight-cie, czyli podobnie jak aplikacje na Windows Phone'a, ponieważ to są te pseudojęzyki Microsoftu, które są wieloplatformowe ze względu na sposób wykonywania. Tak jak Java właśnie, no ale raczej Javy nie będzie Microsoft promował. W, każdym razie no Windows 8 ma, z tego co wiemy, pracować w chmurze, to, o czym zresztą może trochę później. Także no jakoś to musi być rozwiązane w ten sposób. Dlatego ARM może. Ale mi się wydaje, że to ten, ta architektura ARM to coś jak jest właśnie z tym, z Darwinem, że on jest również zarówno pod x86, jak i ARMA właśnie. Że tu też będzie coś takiego, że niby no, to będzie Windows 8, ale będą inne środowiska graficzne, ale jądro to samo. Też ciekawe zauważenie, no ale co będzie na to Microsoft? Ożyjemy, zobaczymy. Microsoft... Słuchaj, gdzieś jak dobrze pamiętam, wspominano coś, że za jakiś rok powinniśmy zobaczyć coś działającego. Także jeszcze trochę poczekamy. A co do .NET-a, to na Windows Mobile już on był i nie działały aplikacje w nim za dobrze. Klawiatura ekranowa odpalała 5 sekund. Dłużej niż na Symbianie, którego mam obecnie serię z 90. Podsumowując, Felix na czacie napisał, że życzy postrzału w jaja do Mike'a. No tak, nie policzyłem. Będzie tego systemu używasz, zapewne Windowsa. Tak na przyszłość. Piszcie, do czego się odnosicie, ponieważ z opóźnieniem małe to jest jednak dociera do nas, także nie wiedziałem, o co chodzi. Demis skojarzył. A właśnie, odnośnie tego, o co chodzi, to jeżeli ktoś teraz się połączył z kontestacją.com i zaczął słuchać i nie wie, o co chodzi, to właśnie chodzi o to, że leci audycja mobilnych, audycja poświęcona mobilnym technologiom. Leci ona na żywo. Rozmawiamy dzisiaj o chmurze, o tak zwanym cloud computing i można nawet do nas zadzwonić i wypowiedzieć się. Jak ktoś chce, to może zadzwonić pod login na Skype'ie kontestacja.com bądź pod numer telefonu 222195321. Koszt połączenia identyczny jak z serwisem Acera chociażby. Kto ma Acera, wie. Skąd wiesz, że jak z serwisem Acera? Serwisy lubią mieć własne cenniki połączeń dostosowane do telekomunikacji. Nie, oni mają normalnie, dużo ludzi dzwoni. Wow. Ale powinienem zarabiać, bo sprzęt tak się psuje, że na tym nie będę zarabiać. Myślę, że możemy przejść do kolejnego newsa, a tym newsem będzie bardziej taki przyziemny system, bliższy naszym czasom teraz. Google Android 3.0. Brzmi pięknie, prawda? Otóż jest to system przeznaczony dla samych tabletów internetowych pracujących pod kontrolą właśnie Google Androida. Czym się różni ten system od poprzedniej wersji? Niczym takim, poza samym GUI, czyli interfejsem graficznym. Jest on dostosowany do właśnie większych ekranów, wyższych rozdzielczości, bo co jak co, na przykład nie wiem, czy mieliście w rękach Galaxy Taba, trochę za duże to wszystko. Mówiąc krótko, do tabletów, czyli do tego, do czego poprzednie systemy serii Android nie były dostosowane. Dokładnie. Chociaż w tym systemie już teraz, znaczy tak, w internecie pojawił się filmik, który promuje ten system i tam możemy zobaczyć, że w systemie pojawi się aplikacja, której nie ma aktualnie w Androidzie, na przykład Google Reader, który tutaj będzie, jak się domyślacie, to po prostu... E-books się nazywa. E-books. E-book. Podobnie do iBooks. iBooks. E-book. E-book, iBooks, U-books... Za dużo tego. A-books. Jeszcze Fingbooks, tak? Fingbooks, dokładnie. Czyli będzie można sobie przeglądać książki dostępne w serwisie Google. Oraz gdzieś tutaj czytałem dzisiaj informację, że cały interfejs, raczej jeżeli chodzi o ten interfejs, to na przykład przeglądarka, to zdjęć ma wiele tam udogodnień, że to ładnie się przegląda, animacje i takie tam pierdoły. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Póki co filmik możecie obejrzeć na głównej stronie pedasite.pl. W rozdzielczości HD. Wow, dokładnie. Odbierzmy może słuchacza, który tutaj się próbuje dobić. Tylko nie mogę go dołączyć. No kurczę. Mam dwie konferencje, tak samo wyglądające. Rozmawiam z Kajetanem Krykwińskim, Łukaszem Lewandowskim oraz z Kajetanem Krykwińskim, Łukaszem Lewandowskim. Aha, na ślepo trafię. O, trafiłeś. Trafiłeś. Halo, halo, cześć, Bejliter. Staj. Halo, cześć. No, dobrze mnie wpuściliście. Słuchajcie, ja będę mówił najpierw nie na temat, a potem na temat. O, pal. Tak, na nie temat będę mówił, dlatego że nie wiem, czy wy wiecie, że macie ogłosić. Ogłoście to też na koniec audycji, żeby było. Ogłoszenia lecą. Możesz ogłosić. Ogłoszenia lecą teraz kontestacji, więc teraz ja ogłaszam, tak. A potem wy ogłoście jeszcze, proszę was, na koniec, jeżeli was nie poinformowano, że to trzeba ogłaszać. Bo trzeba ogłaszać, dlatego że jutro jest na portalu, uwaga wszyscy, na portalu wybory.xaa.pl jest czat, który, no, kontestacja współpracuje z tym portalem. Oni robią czaty z politykami, między innymi co miesiąc tam jest Janusz Korwin-Mikke, wideoczat. To nie jest taki czat jak na jego stronie, co tam dwa razy w tygodniu bywa. Tylko to jest wideoczat i w związku z czym on jest promowany w kontestacji teraz w głównych audycjach. I właśnie niniejsza jest główna audycja, to musi być promowany. I, więc kontestacja z nimi współpracuje i jak najbardziej tam chcemy, żeby no, mądre pytania, takie wybijające się, żeby kontestacja tam no, istniała jako... Znaczy, ja już tam wiem, jak nas kojarzy, więc pewnie też jak zobaczy, że nas jest tam dużo, to nas jakoś miło pozdrowi. No, także drodzy słuchacze, jeżeli chcecie sobie być świadkami czatu, to wejdźcie sobie do na... Jutro o 21.15 będzie czat. xa.pl. Dobra, ogłoszenie drugie. Ogłoszenie drugie jest... Trzecie takie, będzie płatne. Pierwszy raz, nie, trzecie to już będzie pytanie. Już będzie zdecydowanie na temat dzisiejszej audycji, ale zanim to ogłoszenie, pierwszy raz w kontestacji teraz mówię, że kontestacja objęła patronat nad konferencją, która się odbędzie w Bielsku Białej od 4 do 6 marca, a konferencja się nazywa Dni Wolnego Oprogramowania. Więc o, moje urodziny. Wszyscy miłośnicy wolnego i otwartego oprogramowania, właśnie, czy też zainteresowani tym tematem, powinni zjechać i posłuchać tego, co będzie mówione. Jednymi, nie wiem, zdradzić tutaj to, czy nie? Nie, dobra, może wy sami powiecie po tym, jak ja skończę mówić. Już zdradziłeś, tak? Jaki jest związek i czy z tym jeszcze, kogo tam będzie można usłyszeć? Krzysztofie, możesz mnie zdradzić, śmiało. Dobra, więc zdradzam, że spośród prowadzących, większość przynajmniej, spośród prowadzących dzisiejszą audycję, tam będzie referowała. A czy Bill Gates będzie? Bill Gatesa nie będzie, ale... A chyba niewiele wspólnego z otwartym oprogramowaniem. Chociaż coraz więcej. No, tak, ostatnio coraz więcej się okazuje. No dobra, to ogłoszenie... O, i jako, że ja jeszcze tutaj dogłoszę trochę, jako, że akurat wtedy będę miał urodziny, to liczę, że jakoś 900 może mi kupicie, czy co? Z uszkodzonym USB. Nie, to shit. To co, teraz ogłoszenie też pasterskie 3. Pytanie do tematu. Po co, słuchajcie, jest chmura, z waszym zdaniem? Po co jest chmura? Że padał deszcz. Znaczy, no, jaki z tego pożytek? Jaki z tego pożytek, to myślę, że pół... Kwiaty rosną. Znaczy, nie, no dobra, ja specjalnie troszeczkę tutaj wkładam kij w mrowisko, prawda, bo na przykład taki Google teraz zajawia ten swój system wspaniały, że dane tam będą trzymane w tej chmurze. To taki pożytek dla Google'a, żeby nie gromadził no, dane. Dla Google'a, właśnie dla Google'a. No, więcej danych ładnie sobie poindeksuje, no bo mało kto pewnie będzie jednak więcej szyfrował przed włożeniem tam. Ale odróżniamy na prywatną i tą taką publiczną. No wiesz co, prywatna jak prywatna. No, chmura jest chmura. Co nie leży u ciebie, to już nie jest prywatne, chyba że to zaszyfrowałeś. Tak? Znaczy, zacznijmy tak, od tego, że są dwie definicje chmury i to by trzeba było najpierw rozdzielić. Bo otóż... trzy właściwie. Bo mamy chmurę tą pierwotną, z pierwotnych założeń chmurę, czyli... się śmieją w tle. Czyli kompletną pracę na serwerze. My mamy tylko terminal, tak i powiedzmy, my się podłączamy do serwera, pracujemy na serwerze. Ta cała farma serwerów dla nas pracuje, mamy tyle zasobów, ile potrzebujemy. To jest ta jedna chmura. Druga chmura to jest to, co jest promowane obecnie, czyli typu Ubuntu One i tak dalej, czyli to typu Google, czyli przechowywanie po prostu danych w internecie. My sobie dane zamiast lokalnie to trzymamy w internecie, na tym i mamy dostęp z każdego miejsca teoretycznie, gdzie mamy internet. Gorzej jak nam operator internetowy zawiedzie. A trzecia chmura, nie wiem co tu Damis chciał, ale to myślę, że chyba z tym rozgraniczeniem prywatna publiczna, to już czekam na Damista. Nie. Trzecia chmura to taka, z której pada deszcz. W formie żartu, nie? No to dobra. Więc, ale słuchajcie, właśnie, bo chodzi o to, że ja tutaj trochę podążam tropem tym samym, co w rozmowie mojej niedawnej z siekaczem, jednym z prowadzących, którego niestety dzisiaj wśród was nigdy nie prowadzi. Nie ma. No na żywo nie prowadzący. Ty nie słyszał, ale jest. Ale póki jeszcze to było na martwo, to bywał. I a propos, też on będzie na dniach wolnego programowania referował i to coś niemobilnego. Tego usłyszymy. Na żywo nareszcie. Więc no właśnie, bo były te czasy, kiedy były te mainframe'y i terminale, to były zamierzchłe czasy. Potem w 93, jak już czasy były tych PC-ów, to Novell wyszedł z tą koncepcją NetPC, to bodajże się nazywało. Taki właśnie, zatem pod koniec lat 90 to wrócono do tego już tak szerzej, jako cienkie klienty to wtedy promowano. Tak, fin klient. Teraz mamy netbooki, które w zasadzie potrafią wiele, no co potrafią dużo więcej niż to, co wcześniej uważano, że te cienkie klienty powinny umieć. Więc to jest tak, że nigdy tak naprawdę nie wrócono w pełni do tego modelu, o którym mówiliście jako ta pierwsza chmura, czyli że mamy tylko terminal, jak gdzieś sobie tutaj pracujemy. I ja teraz mam pytanie takie. Czy w związku z tym oferta bardziej jest taka, jak Google tutaj promuje, to znaczy, że ta chmura ma służyć składowaniu danych, no bo tutaj wtedy mamy z jednej strony wygodnie, bo tych danych to możemy składować sobie dużo, z każdego miejsca mamy je dostępne, ale z drugiej strony kwestia prywatności się pojawia, to znaczy, czy my je mamy szyfrować na kliencie i tam składować, a w związku z tym, jak z innego klienta się tam dobijemy, to co, mamy nosić klucz ze sobą? No możemy, prawda? Czy jakimś to hasłem mieć. Możemy to też mieć tak drugie zastosowanie, myślę, że bardziej takie, które nie wiem, kto w co bardziej wierzy, ale zastosowanie takie, które było jako grid kiedyś promowane, a teraz jako właśnie też chmura, czyli moc obliczeniowa, bo moc obliczeniową ma tego typu charakterystykę, że jej nie potrzebujemy stale, ale od czasu do czasu potrzebujemy jej dużo więcej niż mamy jej lokalnie. Mówisz o tym, o przetwarzaniu rozproszonym tak zwanym, tak? Tak, mówię o przetwarzaniu gdziekolwiek. No, ono nie musi być rozproszone. Ważne, że ono się nie dzieje u nas. Ważne, że mamy dostęp do mocy obliczeniowej, no, która jest gdzieś tam wpięta, prawda, w sieć, a my jesteśmy do niej podłączeni. To było właśnie pierwotne założenie chmury. No więc co teraz tak naprawdę moje pytanie na początku, po co chmura? Więc czy dla składowania danych, czy dla mocy obliczeniowej? No to przyjrzyjmy się w tej chwili potencjalnym firmom, które się zajmują rozwijaniem chmury. No to wszystkie firmy, czyli główna właściwie, no to będzie Google, później Microsoft. Obie firmy idą w stronę przechowywania danych bardziej, a nie w moc obliczeniową. Przynajmniej ja nie słyszałem jeszcze nic od strony Google, żeby promowali chmurę tym, że jest to większa moc obliczeniowa. Oni promują, że wszystko masz zdalnie, dostęp z każdego miejsca na świecie do swoich plików, dokumentów i nie wiadomo tam czego jeszcze. I tym jest właściwie chmura. To znaczy nie ukrywajmy, że na przykład w systemie Chrome OS wszystko teoretycznie będzie pracowało w przeglądarce, operowało te na serwerach Google, no ale aplikacje typu Gmail, typu dokumenty Google i tak dalej, to tak naprawdę nic nie wymaga. To mogłoby być równie dobrze na tym Atomie odpalone lokalnie. Będziesz używał mocy obliczeniowej megakomputera. Jakoś nie widzę opcji, aby w przeglądarce poprzez chmurę edytować, nie wiem, na przykład filmy wideo w HD. Przede wszystkim na czasy chmury to jeszcze będziemy musieli trochę poczekać, zanim... Nie te łącza. Właśnie, chodzi o łącza. Do tego jest potrzebny internet szeroko pasmowy. Symetrycznie. To znaczy powiedzmy tak, jeśli bierzemy chmurę w kwestii tylko przechowywania plików, to ja mam taką chmurę prywatną, czyli stoi serwer na strychu i jest udostępnione do domu i na zewnątrz. I chmurę na strychu. Tak, mam chmurę na strychu, trzeba na strychu chmurę. I mając łącze megabit na 256 kilo, to jest po prostu nie do użytku. Z zewnątrz mam po prostu tak śmiesznie, że wysyłam megabit, a odbieram 256 kilo, więc pliki wrzucać na to z internetu bez problemu, ale już to pobrać do siebie gdzieś będąc na zewnątrz, to już jest porażka. Do tego naprawdę łącze symetryczne i to przynajmniej tak 3-4 megabity, że to miało sens jakikolwiek. Dlatego no niestety jeszcze trochę czasu minie, zanim takie łącze się spopularyzują. No w tej chwili chyba najpopularniejsze megabit, 2 megabity, także na przynajmniej na warunki polskie, to jest jeszcze kwestia czasu sporo. Tym bardziej, że jakby... To znaczy, że Polska jest bardzo zacofana pod względem szybkości internetu. Ale szybkość internetu szybkością internetu. Mimo wszystko te usługi wszystkie dopiero raczkują, gdziekolwiek byśmy nie stanęli, no. Także... Słuchajcie, powiem teraz coś w kontestacji kontrowersyjnego. Ja nie mówię, że to popieram, bo to się dzieje z pieniędzy naszych podatków, a nie pytał się nas nikt na to o zgodę, ale Unia Europejska robi taki projekt. Nie wiem, jak się nazywa, ale właśnie te, chmury w gniazdku. Gniazdku jakby gdyby elektryczne. Chmury w gniazdku? Ludzie, o czym? Ale myście mówili, że coś tam w gniazdku będziecie zajawiać jakiegoś newsa, że coś tam się znalazło w jakimś gniazdku, ale to myślę, że nie o to chodziło. Będzie tak, że w domach będziemy mieli właśnie dostęp do mocy obliczeniowej. Podłączamy się do mocy obliczeniowej i sobie korzystamy. I to ma być ogólnoeuropejskie coś tam takiego. Ale to znaczy wiadomo, że jak to mówi Unia Europejska, to będzie albo bardzo drogie, albo tego nie będzie w ogóle. Ale to poczekaj. Bo... Nie, to będzie za darmo dla nas, tak będzie powiedziane, że to jest za darmo, ale to będzie bardzo drogo kosztować w sensie podatków. Ale poczekaj, bo powiedziałeś po gniazdku, ale coś tam usłyszałem elektrycznym, czy nie, czy źle usłyszałem? Albo elektrycznym, albo analogicznie po prostu, że tak samo będzie rozprowadzone na analogicznie. Gniazdko elektryczne, no to dla mnie jest to niewykonalne, ponieważ internet przez gniazdko elektryczne to jest już stara idea. I to się nazywa, bodaj się to nazywa PLC. Mam nawet gdzieś właśnie w okolicach tego serwera na strychu mam gdzieś całe takie narzędzie. Z jednej strony się wpina kabel LAN, z drugiej się wpina po prostu to do prądu. I coś takiego analogicznie gdzieś w domu dalej się wpina do prądu i wychodzi kabel LAN. I to ani nie działa dobrze, ani nie działa szybko. I to nie działa ani dobrze, ani szybko na odległości 10 metrów, a miałoby to działać na odległościach przynajmniej do tego, gdzieś do dostawcy takiego prądu, czy tam powiedzmy do najbliższej stacji transformatorowej, a to już są setki metrów przynajmniej. Moje pytanie nie widzę dla tego przyszłości, a nawet sensu właśnie. Wiecie co, projekty unijne nie muszą mieć sensu. To jest jak HTC Sense. Bez sensu. Jak jest w praktyce sens? Nie, HTC sens. No, jedyna zaleta to taka, że będzie internet w jednym gniazdku, ale to ta moc obliczeniowa dla wszystkich Europejczyków, to nie słuchaj, ma żadnego pojęcia. Nie, kto sobie zapłaci abonament, ten będzie mógł chwilowe zwyżki zapotrzebowania na mocy obliczeniową. Słuchaj, Dawid cały czas mówi o tym, że taki internet po gniazdku nie będzie szybki. Ale nie, no on nie musi być pod gniazdku fizycznie w tym samym prądzie. To będzie tak, że osobne kabelki do tego. Ja wam dam dobrą radę. Chcecie szybki internet? Włóżcie Rio 45 do normalnego gniazdka. No internet jest tak szybki, że stali kabel. Ale to wiecie. Chciałem jeszcze jedną różnicę tutaj, prawda, poruszyć, bo to jest tak, że o ile, jeżeli przechowujemy tam gdzieś dane, to my możemy je ukryć przed Googlem czy przed jakimkolwiek dostawcą chmury do celów składowania danych, sobie je lokalnie szyfrując przed wysłaniem. Ale gdy chodzi o przetwarzanie, jeżeli te dane miały być gdzieś tam przetwarzane, no to proces przetwarzający je gdzieś tam musi je widzieć po prostu. Nie mogą być zaszyfrowane tak na amen, ale są sposoby analogiczne do sieci Tor na przykład, żeby przetwarzający nie wiedział, dla kogo je przetwarza i do kogo one potem wracają. No ale co z tego, że nie wie, jak je przetwarza, jak na przykład przetwarza w tym momencie dokument DOC, gdzie jest umowa, załóżmy jakaś, bo firma sobie istnieje w sieci i tam ma nie dość, że podane dane tego, dane firmy, to jeszcze dane klienta, czy tam kogokolwiek, z kim to jest ten. I ci nie sprawdzi. No ale Lukler, cały czas mówimy o przetwarzaniu tych dokumentów. Zaszyfrowany plik wrzucić, no, ok. Ale my bierzemy Google'a. Z drugiej strony dajmy, prawda, znaczy myślę, że tutaj wiele technologii mogłoby się rozwinąć o to, w jaki sposób wysyłać takie dane, tak żeby te dane, ta część poufna tych danych była jakoś zeskramblowana. I jak przecież potem, jak coś takiego powstanie, to będą też aplikacje do szyfrowania tego. No, powiedzmy sobie, że to nie jest kwestia edycji dokumentów w Wordzie, prawda, czy w Open Writerze, tak? Z Open Office'a. Bo takie rzeczy to do tego nie trzeba nam wielkiej mocy i nie trzeba nam tego robić zdalnie gdzieś tam w chmurze. To są operacje raczej typu przetworzenie jakiegoś kilku gigabitowego pliku XML-owego, czy też przetworzenie jakiejś bazy danych relacyjnej. tego typu operacje. No i wtedy jedną kolumnę, w której są prywatne tam skojarzenia z tego, musimy zeskalować, zastąpić jakimiś losowymi identyfikatorami i u siebie mieć tablicę, która odwróci nam po transformacji, no, te dane po przetworzeniu zrobi transformację odwrotną. No ale nie ustawić hasło na plik. No ale nie ukrywajmy tego. Na co hasło? No luklew, no. Ty chyba. No właśnie nie, bo a tam mam mieć dostęp do środka i w tym grzebać i to przetwarzać. Bo to ma chmura ma nam przepuść. No to sobie pójdziesz nie do Google, tylko gdzie indziej, kto nie będzie ci grzebał. A kto ci nie będzie grzebał? No właśnie nie, chodzi o to, by ktokolwiek gdzieś tam niekoniecznie zaufany, kto ty nawet z góry nie wiesz, kto tam jest podłączony i jaką moc do tego. No to w ogóle ci go nie wysyłaj. Ale właśnie Bajdita tutaj porusza to, co wspomniałem wcześniej. Windows 8 ma działać w chmurze i to jest już powiedziane, tego powiedziane, że nawet jądro systemu ma być częściowo w chmurze umieszczone. O, że bez internetu się nie da. Więc w tym momencie możemy dojść do wniosku, no nie wiemy, ja z Microsoftie nie pracuję, nie mam wtyku w Microsoftie, nawet jakbym miał, to nie było mi wolno tego powiedzieć. Nie jesteś o tym później, ale możemy spekulować w tym momencie, że aplikacje też będą działały w tym momencie w chmurze. I w tym momencie wszystkie dane są przetwarzane chmurze Microsoftu, Microsoft ma dostęp do wszystkiego. Nie jesteśmy w stanie tego zaszyfrować na przykład filmu przed Microsoftem, który chcemy edytować, bo przecież na serwerach Microsoftu będzie edycja, więc oni muszą mieć dostęp do tych danych, żeby je wyedytować. A co dalej z tym zrobią, no to nikt nie ma konsoli nad tym. Owszem, niby prawo jakieś tam obowiązuje, ale no wiemy, że na przykład Google tak ładnie wpadło sobie w pewnym momencie ze zbieraniem danych z Wi-Fi. I to no, na przykład o tym wiemy, a o ilu rzeczach się nie dowiedzieliśmy publicznie, to tego nikt nie wie tak naprawdę. Ale zaraz, przecież w Androidzie tam się zaznaczało, czy chcesz zbierać informacje o sieciach Wi-Fi. Nie w Androidzie. Przejechałeś sobie z GPS-em, to ci zbierało. Ale to nie i to. Tam zaznaczałeś tą opcję, to nie to, bo mogłeś to... się odznaczyć. Luke, Lev, halo, gdzie, w jakim ty świecie żyjesz dzisiaj? Słynna afera. Samochody Google'a jeżdżące do Google Street View, co robiły zdjęcia. Zbierały dane te o sieciach Wi-Fi i się okazało, że zupełnym przypadkiem przechwycili ileś tam setek czy tysięcy gigabajtów danych z sieci niezabezpieczonych. No przez przypadek może. No kompletny przypadek. Przez przypadek zbierali przez jakiś czas, aż w końcu ktoś na to wpadł i powiedział publicznie, żeby wyjść jakoś z twarzą, to się przyznali do błędu. Zamiast ukrywać sytuację, jak to robili ostatnio z błędem z SMS-ami w Androidzie, który istnieje od zawsze, a dopiero teraz go poprawili. No dobra, jaki z tego wniosek? Nie ufać Google'owi? Znaczy, no, kiedyś była duża zła firma na M, no a teraz jest firma, która ma motto nieoficjalne Don't Be Evil, tak? To znaczy powiem tak, przetwarzanie chmurze może inaczej, nie tyle jest złe, co nie można wszystkiego umieścić w tej chmurze. Wszystko po prostu nie można zezwolić na dostęp. No nie ukrywajmy. Fajnie jest podzielić się plikami ze znajomymi, zdjęciami, muzyką, jakimiś tam czymkolwiek, ale nie wszystkim. To jest właśnie zaleta chyba główna tego wszystkiego. No nie ukrywajmy, że mając komputery, które potrafią odpalić Crysisa, mają jednocześnie komputery, które potrafią odpalić przeglądarkę internetową, odtwarzacz muzyczny, jakiś program do obróbki zdjęć czy grafiki. Nie musimy tego odpalać. To będzie raj dla hakerów. O to chodzi. Tak. Już jest raj. Słuchajcie, w momencie, kiedy weszły sieci bezprzewodowe, co się zrobił raj dla tego. Teraz będzie można się przewodowej można każdemu do komputera. Tak, siecią bezprzewodową już się można wszędzie, jak to ładnie określiłeś, dostać. Natomiast właśnie... sieć bezprzewodowa nie wymaga tego, żebyś fizycznie miał dostęp do infrastruktury. Nie, ale to właśnie. Jak będzie wszystko wystawione w internecie, i ludzie tam będą przetwarzać, czy też trzymać, składować rzeczy, no to wtedy będzie, otworzy się nowe pole, jak to mówi. Nowe, ale to tak, dobrze powiedziałeś. Ataku, bo pamiętajmy, że nie ma zabezpieczenia, którego się nie da złamać, a nawet jak będzie super zabezpieczenie, to najsłabszym punktem będzie ten biedny użytkownik siedzący przed komputerem. No wiesz co, są rzeczy udowodnione. Na przykład szyfr Rabina jest udowodniony, że jest równoważny w sensie RPS z problemem logarytmu dyskretnego, czy też z problemem rozkładu liczb na czynniki pierwsze. Więc jeżeli to złamiesz, no to wtedy też rozkładasz liczby na czynniki pierwsze sobie od tak. No i o dziwo ten algorytm nie jest stosowany powszechnie. Powszechnie są stosowane algorytmy typu AES na przykład, którego sama konstrukcja jak się go ogląda, te pudełka, co tam są, wręcz skłaniają do myśli, wręcz narzuca się myśl, że tam jest jakiś klucz uniwersalny, że tam jest jakiś backdoor, bo to jest na zamówienie rządu amerykańskiego zrobiony algorytm, o którym nie ma żadnego dowodu, że ma jakieś właściwości bezpieczeństwa. No dobra, ja mam pytanie. Czego wy się obawiacie, ludzie? No przecież jak to się nie uda, jak będzie duża liczba włamań, to przecież po prostu to będzie klapa Microsoftu i wszystkich, którzy włożyli kasę w tą chmurę, a użytkownik będzie mógł sobie jednak działać na tym systemie starszym, czy może też jakiejś alternatywie, która nie będzie działać. No ja dobrze. Sobie pozwolę w tym momencie zażartować. Ja się boję pana Tuska, i że będzie mnie straszył CBS i innymi urzędami skarbowymi. Bo w tej chwili, jeżeli taki chmura stanie się powszechna i wszystkie dane będziemy składować gdzieś w zdalnych serwerach, to zaczną tym interesować różnego rodzaju urzędy. Skąd ty masz pieniądze na to, że kupujesz to, że masz tamto, to się skończy po prostu, nie wiem, więzienia będzie się same budowało zamiast domu. Piractwo, żyjemy w kraju, w którym większość użytkowników Windowsa ma ten system nielegalny. Tu też będzie problem, bo jak zainstalować piracką chmurę? To znaczy już ktoś wymyślił, pamiętam, to był na którejś audycji mówiliśmy o tym, że Windows ma pracować w chmurze i padło stwierdzenie, że mówiliśmy, czy to przeczytałem, Boże, już nie pamiętam. W każdym razie padło gdzieś stwierdzenie, że można to zrobić bardzo prosto. Stawiamy router po drodze, stawiamy sobie drugi komputer i przekierowujemy na własny serwer, z którego sobie pobierze to jądro. No to wersja prototypowa. No. Potem będzie jeszcze lepiej. Słuchajcie, zagadałem się z wami, bardzo miło się tutaj konwersuję, ale muszę już się oddalić. No powiedz jeszcze, czy popierasz pomysł z chmurą? Ja popieram, ale mówię, że jeżeli chce się tam składować coś, to szyfrować. Jeżeli chce się przetwarzać, bardziej wierzę, że przyszłościowo... No dobra, czy skorzystasz, jeżeli będziesz miał wybór? Zależy od zastosowania oczywiście. Jak zawsze. Do użytku domowego być może, nie? No do użytku domowego to przecież już się rzuca jakieś tam rzeczy, które gdziekolwiek są dostępne, więc to do tego nie trzeba jakiejś infrastruktury z chmurą, która jest tak, że tak powiem, z natury swojej jakoś rozproszona bardzo. No dobra, no to dzięki. Dzięki. No to się trzymajcie. No, cześć. Luke, kurczę, powiedziałeś coś przed chwilą, miałem skomentować, ale Bajdita zaczął mówić. To zanim powiesz to, ja przypomnę, że słuchacie kontestacji, rozmawiamy dzisiaj o chmurze, czyli tak zwanym cloud computing i można do nas zadzwonić na Skype'a pod login kontestacja.com, tak jak zrobił to Bajdita i rozmawiał z nami aż 20 parę minut chyba. No tak. No, bądź na numer, znaczy można zadzwonić pod numer telefonu 222-195-321. A ja, Kitor, powiedziałem, że jeżeli pomysł się nie uda, to Microsoft będzie miał ciężko. A no właśnie. On się jak nie uda, ale jak się nie uda też z chmurą, to potem zostaje tylko rynek konsoli. Ale powiedziałeś, że jak złamią coś tego, to... też jest lipny. Jak złamią, no nie, to w tym momencie... Że jak złamią, to w tym momencie Microsoft spada, czy tam jakakolwiek inna, która chmurę ma. A pomyśl o tym, że najpierw ludzie muszą tej chmurze zaufać, najpierw muszą zacząć trzymać w jej dane, żeby ktoś to próbował złamać. No tak. A wtedy już nie tylko ten Microsoft, załóżmy, jak już tak podajemy go jako przykład, ma problem, ale użytkownicy, którzy trzymali te dane w chmurze, mają problem. No ci, którzy zaufali. Zawsze się czeka jakiś czas. Więc no kurczę, tutaj już w tym momencie to ma bardziej katastrofalne skutki niż upadek jakiegoś tam monopolu rynkowego na M. A słuchajcie, a co się stanie, jeżeli w miejscu, gdzie będą te serwery, coś się stanie i przestaną te serwery działać? I załóżmy, że będzie to Windows 8, który częściowo działa na tych serwerach, to co, nie będziemy mieli komputera? No wiesz, tak patrząc... Dokładnie. Wtedy nagle przypomnimy sobie o systemie Linux, tak? Tak patrząc po dzienniku elektronicznym w mojej szkole, że wszystko tego, że mam godzinę do tego, do oddania pracy, na godzinę wyznaczoną i nagle chmura pada na 5 minut przed tym, to kto mi to tego, przed kim się będę tłumaczył? Kto się będzie za mnie tłumaczył, przepraszam? Że z chmury spadł deszcz. No tak, nie się, no, się, słuchajcie, tak się no, dzisiaj zastanawiałem właśnie. Moje stanowisko wobec chmury jest takie. Ma ona sens, żeby udostępniać pliki. Tak jak Bytetter powiedział, jeżeli już ma udostępniać, to żeby były to pliki szyfrowane. Ale to pewnie będzie do złamania, podejrzewam, będzie czy później. Ale kij z tym. I moc obliczeniowa. Wykorzystywanie tych serwerów, komputerów, żeby wykonywać jakieś ciężejsze prace. Ma to wtedy sens, ale na przykład... Coś takiego jest już. Nawet wiem, że jest. Wiem, że jest. Można z tego korzystać. Znaczy, ja bym powiedział tak. Ale daj mi skończyć, Kito. No, daj mi skończyć. Ale obawiam się tego wizji Windowsa 8, czyli że częściowo jądro, czy w ogóle w całości chyba oparte jądro będzie tam w tej chmurze, tak? Dobrze mówię? Znaczy częściowo miało się znajdować. Część no to ja się tego obawiam, bo tak naprawdę to już... To nie plotki? To nie dla mnie, to nie dla mnie. Wtedy, jeżeli tak to będzie wyglądało, od razu mówię, że nie będę z tego korzystał. Bo będę się czuł nieswojo po prostu. No i to musi być też skok z łączem, jak już wcześniej wspominaliśmy. No, tak, tak, tak. No już pomijając to, że jesteśmy 100 lat za nie powiem kim. Jeszcze mamy mobilny internet, nie za tani. Właśnie, no, co z netbookami? Właśnie na netbooki. Chrome OS. Na netbook jest promowane. Kurczę, ceny za internet mobilny nadal są zdecydowanie za wysokie, bo co jak co na przykład, jeżeli decydujemy się na abonament, płacimy, ja na przykład płacę 35 zł za iPlusa, to za tą cenę można mieć stałe łącze, nie mając żadnego limitu transferu, a ja mam 1,5 gigabajta, czy tam 2 gigabajty miesięcznie. Więc wszystko by po prostu musiało być wywrócone na 360 stopni, infrastruktura musiała być do przodu i ceny, taryf za internet musiałyby się znacząco zmienić, pójść w dół. Właśnie tutaj na czacie syn po kolacji podał bardzo ciekawe stwierdzenie i no, muszę się z tym zgodzić, że chmura w sensie obliczeniowym może zostać wykorzystana jako superkomputer do łamania haseł. Dokładnie. Nie wiem, czy wiecie, ponieważ na przykład bootloader w Motorola Milestone jest zaszyfrowany ASM1024. I całe jest seria poprzez tego, jest cała akcja, ludzie z całego świata się łączą w coś typu właśnie tej chmury w sensie obliczeniowym, że próbują to złamać. To już widzę, że jedno z pierwszych zastosowań, które by do tego wykorzystali. Że coś takiego, żeby złamać ten AS1024 choćby. I to faktycznie może być potężne narzędzie do takich łamania rzeczy, no ale kto to będzie kontrolował? Bo tu jeszcze jedna rzecz mi w tym momencie przyszła na myśl. Mamy ten system pracujący w chmurze, mamy dane w chmurze, mamy coś robimy w chmurze, ale skąd te programy w chmurze się będą brać? Przecież ja w tej chwili sobie siadam. Ja w tej chwili sobie siadam na komputerze, odpalam DevC++, załóżmy, i piszę program, który sobie uruchamia na komputerze, mój własny napisany program. A co w chmurze? No to będziesz miał specjalny system operacyjny, który będzie służył tylko do programowania. No nie wiem, powiem szczerze, jakby to widzieć. No, bo w tym momencie nie wątpię, żeby załóżmy Microsoft uruchamiając system w internecie niejako, na ich serwerach, dopuścił do tego, żebyśmy wykonywali na nim własny kod. W ogóle jeżeli Microsoft chce się brać za serwery, to tak dla przypomnienia. Na czym stoją serwery Microsoftu? Na Linuxie. No właśnie. Jakoś tak te Windows 8 i ta chmura, takie, mam naprawdę wątpliwości odnośnie tego bezpieczeństwa danych. Ale to akurat... Co Windows się nie tknie, to mi się kojarzy z niebezpieczeństwem. To akurat może nie tyle na Linuxie wszystkie serwery, co to chyba bodaj Hotmail stał obecnie Windows Live Mail, jeśli dobrze pamiętam na Linuxie. Stare dobre czasy. No, czyli co? Ogólnie chmura jest zła i się nie uda, tak? A wiecie, co mnie bawi? Myślę, że chmura po części się uda, ale nie do końca. A wiecie, co mnie bawi? Udostępnianie pliku. Jest 40 minuta audycji i nie leci podkład. I nie zauważył. No ja zauważyłem, ale myślałem, że... Dużo rozmawiamy. No dobra, to tak spóźniony. Ciach. O. Jest. Ja i tak nie słyszę, bo na jednym głośniku mnie leci. Synu, chodź na kolację. Parówki stygną. Nie teraz, tato. Słucham kontestacji. No właśnie. No i jeszcze syn powie, że i mówicie, że po części się nie uda, to nie sądzicie, że jak tu powiedzmy dwie firmy zrobią tak właśnie tą chmurę, to mówicie, że się nie uda, to będzie jakaś trzecia firma, która zrobi taką chmurę, taką idealną, że nie będzie miała tych wad, które miały te dwie wcześniejsze. Rozumiecie mnie? Sama w sobie jest wadą, jeżeli bierzemy pod uwagę taki system jak Windows 8, że system pracuje w chmurze, no to już jest wada. I powoli idziemy w kierunku Matrixa, tak? No, ale chyba Microsoft to teraz ma taką trochę ciężką sytuację na rynku. Zwłaszcza, że postrzelił się w nogę już z Windows Mobile, bo go udupił. Windows Phone. Mówię, udupił, Windows Mobile udupił. Przez konkurencję. Nie, Windows Phone udupił, przez 6.5 też był phone. Taki pseudofon. Udupa, tu pisze kernel panik for all. Ale śmiejesz się, dzisiaj rozmawialiśmy na temat Windows Mobile 7. To przyjęzyczenie. Ktulla coś miał z tym wspólnego i uwaga, Luklep. Na Uniwersalu to testował. Nie wiem, czy od bloga. O ja. Ale to tak może tego, może to było poza tematem troszeczkę. Jak patrzę, 15 minut zostało, może by podsumować właśnie chmurę. Czyli co? Chmura dzielimy na chmurę w sensie obliczeniowym, obliczenia danych dzielimy również na chmurę w sensie przechowywania danych i dzielenia się z nimi, tylko i wyłącznie w celu podzielenia się plikami. Przede wszystkim. Zalety chmury, Luklew. Przechowywanie danych, że jest się ten, że przechodzisz z komputera na komputer i masz to samo. Ja to lubię, dlatego iMapa używam. No to iMap tak troszkę, a nawet powiedzmy, że podpada pod chmurę, bo to mimo wszystko jakieś tam zdalne przechowywanie i synchronizacja w locie. To jest super. Też racja, też dobrze zauważyłeś. Jakieś inne zalety? W momencie, gdy wykorzystujemy moc obliczeniową, no to tak jak Bajdite tutaj wspomniał, kiedy do nas zadzwonił. Można łamać hasło. Nie tyle można łamać hasła, co na przykład tak jak ja raz kiedyś obrabiam jakieś filmy w dość poważnych rozdzielczościach typu HD, to brakuje mi jednak mocy obliczeniowej na moim Pentium 4 i chętnie bym wykorzystał. Ale pamiętaj, że będziesz musiał mieć dość poważną prędkość internetu. No to na razie mówimy o zaletach. Szybszą niż twoje na przykład 2 GHz. Ale na razie mówimy o zaletach, za chwilę o wadach. Właśnie, wad to dużo. No, co, jakie jeszcze zalety w zasadzie? Ja więcej zalet nie widzę. Znaczy może czy inaczej. Będziesz miał dużo miejsca. Z jakiego punktu widzenia, jakbym miał firmę i jeszcze jedno, to po prostu bym się cieszył z danych. Jeszcze jedno mi przyszło tego, przyszło do na myśl. Mamy Windowsa 8 w chmurze, załóżmy. To Microsoft w tym momencie może na bieżąco dostarczać aktualizacje do systemu. Do wszystkich dostarcza te aktualizacje, wszyscy je dostają. Nie ma, że na przykład ja używam sobie, załóżmy, Windowsa XP bez service packów, jest on dziurawy jak ser szwajcarski, a bardziej dziurawy niż minimalnie mnie dziurawy service packiem 3. No tylko tak. Po prostu to no wszystko jest. Nie będzie. To wszystko jest na bieżąco dostarczane. No, piractwo to kwestia dyskusyjna, czy dobrze, czy źle. Ja myślę, że piraci będą mieli zainstalowane systemy na swoich dyskach i będą wykorzystywali jakimś cudem moc obliczeniową tych chmur do łamania innych. Być może. Skończy no i właśnie chyba na tyle to wady przede wszystkim. Najpierw musi spopularyzować się po szybkie łącza internetowe, żeby można było z tego konkretnie korzystać. Obniżyć ceny przede wszystkim. No, dokładnie, obniżyć ceny łączy internetowych, przynajmniej w Polsce. Nie wiem, jak to w innych krajach wygląda. Poza tym wadą jest brak prywatności jako takiej, gdyż tak naprawdę nigdy nie wiemy do końca, kto przetwarza te dane, u kogo one leżą, więc albo te dane szyfrujemy, albo no, liczymy się z tym, że albo się liczymy z tym, że ktoś do nich zajrzy. W momencie czy też danych, czy przetwarzania chmurze, no niestety krakerzy, nie obrażajmy hakerów, ponieważ haker to jest osoba, która łamie zabezpieczenia nie w celach, żeby z tego skorzystać, tylko w celach udowodnienia, załóżmy, że da się złamać, a nie w celach właśnie wykorzystania tego, co złamał. Na uwaga. To krakerzy są ci źli, tylko niestety media to zrobili na odwrót. No to krakerzy po prostu czuwają, że tak powiem, i nie dadzą spać spokojnie na pewno administratorom chmury, a co ci zrobią dalej, to inna sprawa. No i ogólnie, no tak jak mój kuzyn to podsumował właśnie tego właśnie na temat Google Androida i synchronizacji wszystkiego z Googlem, że w filmie coś takiego raczej jest niedopuszczalne, żeby przekazać dane w ręce zewnętrzne. Niestety. Coś no, myślę, że firmy będą miały swoje prywatne chmury, które będą wykorzystywane tylko w danej firmie. To byłaby nawet zaleta. I właśnie to, co na koniec chciałem powiedzieć, że moim zdaniem najlepsza chmura to jest chmura u siebie w piwnicy na strychu bądź serwerowni. Ale w swojej własnej. Gdzie mamy kontrolę Na wszystkim. Zobacz, teraz mi to przyszło na myśl, że jeżeli miałbym dużą firmę i musiałbym, była to jakaś firma informatyczna, czy związana w ogóle z dużo komputerów i trzeba tam dane jakieś mieć, to taka chmura byłaby zbawieniem. No, ale stosuje się chmurę, naprawdę. Tylko, że taką nieoficjalną, taką z czasami napisaną. No, to by miało wtedy sens, ale tak to poza tym. Podchodzę do tego bardzo sceptycznie póki co. Zobaczymy, jak to będzie za kilka lat. Może usiądę sobie i odsłucham tej audycji, będę się śmiał. Ale uważam, że chmura nie odniesie aż takiego dużego sukcesu. Przynajmniej jeżeli chodzi o taką chmurę, jaka jest promowana przez Google w danej chwili i przez Microsoft. Poza tym chcę jeszcze zwrócić uwagę na jedną rzecz, że w tej chwili Microsoft najbardziej krzyczy. A jak się mówi, krowa, która dużo ryczy, mało mleka daje, ma to potwierdzenie teraz, bo chłopaki, czy Microsoft dało nam możliwość spróbowania w tej chwili chmury od nich? Nie. Chyba nie. A zwróćmy uwagę na Google, które ma Google Chrome OS, który już można zacząć to testować, można się bawić. Wygląda to lipnie, ale już coś jest. To znaczy, Linux też już coś ma, a Microsoft tylko ryczy. No nie do końca, ponieważ Microsoft ma ten cały live... Nie pamiętam, jak to się zwało. Słuchaj, live coś tam w MSN-ie, tak? Dysk sieciowy udostępniają już od dawna. Słuchaj, Kitor, wiesz co, ja to przemilczał, możesz to w dupę sobie. Wiesz, jak to działa? Prędkość jest bardzo fajna. W sumie jak Microsoft zamierza tak samo się rozwijać, jak to robi do tej pory, to powiem szczerze, ja nie muszę się wcale obawiać o prędkość łącza u mnie w domu. Bo ich łącze jest tak do dupy, albo jest tak przeciążone, że no nie wiem. Prawda. Felix na czacie szybciej wgra plik na dyskietkę gdzieś przez jakiś zdalny FDD niż wyśle plik na ich pierdzielony serwer. Felix podsumował to na czacie. Osobiście bardziej ufam Google Inc. niż polskiemu państwu. Co? Może kończymy już temat chmury? Nie, ale zgadzacie się panowie ze mną? Że no Microsoft tak. W tej chwili tylko ryczy. Stoi i ryczy. No ale to tak zawsze nie było. Nie tylko z chmurą. Przecież jak powstawała Vista, Longhorn jeszcze, dobrze. To też stał i ryczał, co to nie będzie. Dobrze, ale ryczał tak samo z Windows Phone'em. Ryczał, stał i ryczał, jaki to będzie cud. No, te ulotki, że można regulować podświetlenie. Ale to jest gówno, Fonek gówno. Czy ktoś z was zamierza używać Windows Phone'a? Nastała ile było ryczenia z Windows Mobile 6.5, czyli tym pierwszym Windows Phone'em? Było od Chroma ryczenie, jakie to jest świetne. Właśnie Łukasz wspomniał o jakichś tam ulotkach, gdzie była zmutowana Toshiba G900 z 2006 roku, czy tam 7. I napisane, że można podświetlenie regulować. No i był jeszcze ekran Today. Dobra. Tak, skopiowany ze starego systemu MS Smartphone. Dobra, nieważne. I nie wiem, kto rządzi tym Microsoftem w tej chwili, ale ja się boję. Nieważne, wnioski no wyciągnęliśmy jakieś. Czy dobrze, czy źle, zobaczymy w przyszłości, co z tego wyjdzie tak naprawdę. Ale czekajcie. Bo rozmawialiśmy tutaj o koncepcji tej chmury, jakby to wszystko miało wyglądać, ale nie wiem, czy mówiliśmy to, jak to jest promowane. W tej chwili nie mówi się o mocy obliczeniowej, że będzie to wykorzystywane do mocy obliczeniowej. No więc promowane jest cały czas tylko w koncepcji przechowywania danych. W tej chwili jest to promowane jako... Na przykład Google promuje swój Chrome OS jako system na netbooka. Uwaga, netbooka, czyli na mobilne łącze to musi być. Gdzie odpalamy sobie przeglądarkę Google Chrome OS i mamy dostęp do tych ich Gmaili i innych YouTube'ów, nie? Znaczy nie ukrywajmy jednej rzeczy. Przechowywanie danych na serwerach Google'a z punktu widzenia Google'a będzie bardziej opłacalne niż udostępnienie tych serwerów do przetwarzania jakichś tam danych informacji. Bo w ten sposób udostępniają tylko miejsce na dane, a jak wiemy Google lubuje się w stwierdzeniach w licencji, że wszystko co jest przetwarzane przez ich produkty mogą oni sobie robić z tym co chcą. A udostępnienie tego do przetwarzania danych, no to z tym nie mogą robić co chcą, ponieważ trudno w to trafić, a jeszcze obciąża ich serwery i ich urządzenia. Więc nawet jakby było to płatne, to by było, myślę, mało opłacalne, przynajmniej na obecną chwilę dla takiej firmy. No tak, a jeszcze chciałem dodać, że netbook to przecież jest do internetu, więc i tak musi być jakieś połączenie z internetem. Dobrze, takie założenie. Tak sobie teraz pomyślałem, że może jeszcze byłaby dobrą rzeczą, jeżeli w komputerze mielibyśmy dużo danych i fajnie jest mieć czasami na swoim smartfonie, tablecie dane, które są na PC-cie, gdzieś jest poza domem, prawda? Wtedy to też było. W iPhone'ie chyba tak możesz, nie? Co mogę w iPhone? Żeby ci się synchronizowały. Mogę, lecz nie muszę. Jak mawiał Wałęsa. No to, właśnie. No to dlatego. A jeżeli będzie chmura wszędzie, to będę musiał. I tyle, no. To dlatego właśnie mam ten serwer postawiony. Co tego, co nie potrzeba mieć konkretnie lokalnie, trzymam na serwerze i mam dostęp ze wszystkich urządzeń w domu. A i dalej, jak się zaloguję w odpowiednie miejsce, to mam dostęp z internetu. No. Podsumowując. Pożyjemy, zobaczymy, jak będą jakieś newsy odnośnie pewnie Microsoftu, który coś tam będzie grzebał, to na pewno wspomnimy o tym na audycji. Jeszcze poryczy pewnie trochę. To cóż, bum. No. Zostało nam prawie 8 minut do końca audycji. Coś Lukler miał mówić o jakimś AD2 i wyświetlaczu. Miał? Miał. Kici miał. Coś ty, kotku, miał. Miałem ja Leona Deczka. No dobra, to możemy się pokłócić z tobą, Kitor, bo ty lubisz ten ekran, a ja stwierdziłem, że jest on dość kiepski. Otóż problemem tego ekranu jest to, że on się bardzo błyszczy. Nie idzie tego używać nawet w domu. Nie widziałem pod pewnymi większymi trochę kątami, no nawet nie takimi dużymi, ale już był problem z odczytaniem tego, co jest na tym ekranie, bo się odbija od niego wszelkie źródło światła. A co powiesz o ekranie w Magicu, którego też używałeś? Błyszczy się tak samo. Tak się nie błyszcza. Tak samo się błyszczy. Oba są wykonane w ten sam sposób. Też jest na obu jest szkło i tyle, i z tego powodu się błyszczy. Akurat bardziej problemem to tu... jakoś się nie rzucało. Tak no bo ja miałem cały wypalcowany, a twój był czysty. I to mogę na ciebie najechać? No. Ale tobie się również jakoś nie rzucało w oczy... A kolory tak. Kolory, o tym właśnie chciałem powiedzieć, że no żółty jest. Znaczy no żółty. No taki wyblaknięte trochę też. No bardziej żółty niż Magicu, o dziwo. W starszym urządzeniu. Ale no większy. Zaleta, no ekran fajnie wygląda. Jak jest wyłączony, to rzuca na kolana ta wielkość. No właśnie, wielkość to zaleta bardzo. Czekaj, jak to... 4,2-calowy ekran. Tak, Lukler ma większego od ciebie, tak? To na PDA Site.pl jest. To N900. Co, Kitor? Lukler ma większego od ciebie, Damis, tak? I to może też... No i co tu jeszcze można o ekranie powiedzieć? Rzekam dupy do rozbić. To tylko tyle? Ale znowu tak jak... Ktoś się zastanawia? No. Tak jak pokazywanie zrzuty z przeglądarek internetowych, to jednak mimo wszystko chyba lepiej mieć trochę więcej tego ekranu, nie? No tak, ale właśnie, bo w radiu tego nie słychać, ale jak ktoś chce zobaczyć, to zapraszam na pdasite.pl i tam jest na stronie głównej póki co porównanie do N900 i zdjęcia tego ekranu w ogóle. A tak w ogóle to na ten zlot w Bielsku Białej pewnie Kitor już do tego czasu będzie miał, Leo. No, pewnie. Ale żeby nie było, tak, że najeżdżam cały czas na Leo, bo zaleta jest dobra, że można na tym pisać. Jedyne urządzenie z Androidem, na którym umiałem pisać. Z Androidem. No cóż, 4.2, 4.1, 4.13. Nawet na design sobie nie radziłem za bardzo. Wiecie co, jak tak już takie ogłoszenia duszpasterskie robimy, to tak ty się tam nie zlubowałeś tym, to ja też się zareklamuję. Jakby ktoś chciał z przesłynnego Lenovo X60 tablet, którego parę razy wspominałem na audycji, to właśnie jest wystawiony na Allegro. No właśnie, niestety... Zniżka dla słuchaczy będzie? No, jak ktoś się poda na kontestację, to coś tam pomyślimy. Może jakiś modem się znajdzie do niego, na przykład GSM. Twuch SDPA, bo leży na półce, a nie jest wystawiony. CSD? Tak. No cóż, niestety podjąłem decyzję o zakupie netbooka. Niestety, tak, dobrze. Tak, Score to Duo z 4 mega cache'a chce się przesiąść na Atoma. Wiem, netbook? Tak, netbook. To jak ja. Ale tylko i wyłącznie mały netbook. 9 cali, nie więcej. On te stary niestety tylko. A co tam Lukas z swoim złączem? Netbooka i się cieszę. A co tam Lukas z swoim złączem będzie więcej? Ja mam IBM, a teraz ThinkPada. Wreszcie mam laptopa. Dobra. Mojego. Mam z czego prowadzić. Luklew, jak tam złączę w twoje 900? Daj spokój w ogóle. No, szkoda, że na koniec audycji, bo na początku byłem bardziej taki ten wkurzony, a teraz jestem wesoły, ale spróbuję jakoś najechać. Bo kurde, jakiś idiota, kto konstruował tą Nokię N900, to chyba był ten sam koleś, który konstruował Uniwersala, bo jest dokładnie ten sam problem ze złączem USB. Otóż nawet chyba w Uniwersalu ono się lepiej trzymało, bo ja rzadko korzystałem z tego złącza. Głównie tylko ładowałem. Pewnego razu wracam do domu, podpinam pod ładowarkę, a tu się rusza złącze i sprawdzam, wyjmuję kabelek razem ze złączem. Kurde, mać, jak to może się tak trzymać w urządzeniu biznesowym, które trzeba ciągle synchronizować? Po czym chwilę jest później... urządzenie dla firm i każdy pewnie ma zamiar korzystać z tego... Łukasz, nie nakręcaj się tak i bierz ze mnie przykład. Słuchaj, ten sam cap boot, który maczał rączki przy projektowaniu N900, Uniwersala, jak to sugerujesz? Ja sugeruję, że również maczał swoje paluszki przy Nokii N95, która to nagle przestała mi się synchronizować i jest wykrywana jako sprzęt uszkodzony przez USB. Co za idioty zatrudnili do tej Nokii. A może to ten słynny Kotulda? Do N810 to jest różnica kolosalna. Już myślałem, że tylko z wyglądu tutaj N9 to jest taka słaba, a to ona się rozsypuje, kurde, no. I to jest normalny problem z tym złączem, no jakby czytałem na... Ja wiem, to wszystko ten Kotulda. A odnośnie Kotuli, jakby ktoś nie miał kiedyś Uniwersala, ani Magiciana, ani Exaflame i nie zna tego pana, to polecam blog.pedasite.pl. Jest tam wpis po bardzo tajemniczym panie, który czyni cuda i... Podpowiem, że to ten gość, który ostatnio zrobił Czary Mary i Android na właśnie wspominanym przed chwilą Leo, czyli HD2. Działa z pamięci wewnętrznej, można kompletnie zastąpić Windowsa Mobile'a. I zrobił takie Czary Mary jeszcze wielokrotnie w przeszłości z różnymi urządzeniami, różnymi dziwnymi rzeczami. Czego też ten wpis się tyczy. Ogólnie to mamy jeszcze 5 minut, tak jak patrzę na długość audycji. Tyle, że troszeczkę ramówkę naciągniemy. 5, 4, 3, sorry. Tak jak patrzę, kurde, źle patrzę na to Audacity. Ja jako trzeci prowadzący mówię, że można powoli kończyć. Tutaj jeszcze prowadzący... Też bym jeszcze pokrzyczał trochę. A ja tu jeszcze właśnie wspomnę, ponieważ to, co Bajditer powiedział na początku, wybory XAA.pl. Tutaj zachęcamy do wejścia. Kiedy to było? Jutro ma być, tak? Ten czat, ten wideo czat z Korwinem Mikke, jak dobrze pamiętam. Także zachęcamy wszystkich słuchaczy, żeby... Nawet tych mobilnych zawsze możecie go zapytać, jakiego telefonu używa. PDA albo MIDA. Inaczej, im więcej zwrotów niezrozumiałych dla przeciętnego obywatela, tym będzie ciekawiej. I cóż. Tym oto optymistycznym bądź nieoptymistycznym akcentem. Żegnamy się z wami. Dzisiejszą audycję. A za tydzień też będzie audycja mobilnych, jeżeli nie będzie jakiejś chmury z błyskawicami. A o czym porozmawiamy? Może o gównianej jakości sprzętu. No właśnie. To jest dobre. Teraz wszystkie są gówniane. No prawie. Co, Damis, pomyślałeś pewnie o tym Lenovo dzisiejszym? Tak, o Lenovo też pomyślałem. Zrobili ThinkPad at Edge, czy jak się tam to nazywa? Tak, ThinkPad był szczącą obudową jak fortepian. Nie, ten typ od N900. Co to jest Edge? Wyjaśnimy za tydzień. To cóż... No, pogadamy o licznym sprzęcie. To jest w sumie bardzo dobry pomysł. O licznym sprzęcie. No to cóż, do usłyszenia za tydzień. Cześć. No cześć wam, słuchacze.